Wskazania nad wrażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, jest 13. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski Ratusz odpowiada w sprawie nagród dla urzędników magistratu. Katowicki sąd uchyla decyzję prezydenta miasta. Młodzież Wszechpolska będzie mogła demonstrować w niedzielę na rynku. W Soczi spotkanie Putin-Merkel. Jest odpowiedź stołecznego ratusza na zarzuty wiceprzewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Sebastiana Kalety. Według niego urzędnicy otrzymali w latach 2007-13 od prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz nagrody w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Według Kalety wśród nich byli także ci, którzy podejmowali decyzje reprywatyzacyjne. Wszyscy urzędnicy korzystali z tego samego systemu wynagrodzeń, bez względu na to, czy mówimy o biurze gospodarki nieruchomościami, czy biurze kadr, czy biurze marketingu. Według tych samych kryteriów byli oceniani. Jak tylko pani prezydent miała wiedzę na temat tego, że działania niektórych urzędników byłego biura gospodarki nieruchomościami mogą być działaniami niezgodnymi z prawem, od razu podjęła decyzję o zwolnieniu tych urzędników. Tak mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka Szkoły Specjalnej Wanda Traczyk-Stawska spotkała się przed Sejmem z dwiema dziewczynkami, które 31 dzień uczestniczą w proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Odmówiła jednak wejścia do budynku, choć dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka w reakcji na jej przybycie oświadczył na Twitterze: zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich rodziców na spotkanie z panią Wandą Traczyk-Stawską do Centrum Medialnego. Postaramy się zorganizować dobre warunki do rozmowy i wymiany poglądów, a także poszukiwań odpowiednich rozwiązań. Wanda Traczyk-Stawska próbowała wejść do Sejmu na spotkanie z protestującymi już w ubiegłym tygodniu. Nie została jednak wtedy wpuszczona. Platforma Obywatelska ma złożyć dziś w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje zwrot do budżetu państwa nagród przyznanych ministrom przez byłą premier Beatę Szydło, a także obowiązek ujawnienia przez premiera nazwisk osób, które te nagrody otrzymały oraz ich wysokości. Pieniądze powinny wrócić do Polaków, podkreślał w salonie politycznym Trójki Marcin Kierwiński. Wiadomo, że przekazanie na Caritas to jest ulga podatkowa, więc już wiedzą, że połaszczyli się na publiczne pieniądze, już wiedzą, że Polacy tego nie akceptują, a dalej kombinują jeszcze jak część tych pieniędzy zachować. Według informacji uzyskanych przez Platformę nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów, wynosiło od 65 do ponad 80 tysięcy złotych. Była premier przyznała sobie 65 tysięcy. Na początku kwietnia prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował, że nagrody do połowy maja przekazane zostaną do Caritas na cele społeczne. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki oświadczył: wszyscy czynni politycy, ministrowie zwrócili wszystkie nagrody, ten temat uważam za zamknięty. Będzie niedzielna demonstracja młodzieży wszechpolskiej na katowickim rynku. Sąd okręgowy w Katowicach uchylił decyzję prezydenta miasta zakazującą tej organizacji zgromadzenia. Sąd uznał, że wolność zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym. Wskazał, że miasto w niewystarczający sposób przeanalizowało i wskazało, w jaki sposób manifestacja narodowców może kolidować z innymi zaplanowanymi na 20 maja imprezami na katowickim rynku. Minister obrony Mariusz Błaszczak oddał hołd żołnierzom walczącym pod Monte Cassino. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że możemy spotkać się z tymi, którzy dziś jeszcze przyjechali tu do Włoch, na Monte Cassino, że możemy z nimi porozmawiać. Oni dokonali czynów niezwykłych. Mija 74. rocznica słynnej bitwy, która otworzyła aliantom drogę na Rzym. Właśnie teraz w Soczi powinno rozpoczynać się spotkanie przywódców Rosji i Niemiec. Władimir Putin i Angela Merkel będą rozmawiali po raz pierwszy od powtórnego objęcia przez nich najwyższych urzędów w swoich krajach. Według rosyjskich komentatorów w tak krótkim czasie nie da się omówić najważniejszych kwestii związanych ze stosunkami dwustronnymi i sprawami międzynarodowymi. W ocenie komentatorów Angela Merkel przedstawi Władimirowi Putinowi stanowisko Niemiec w najważniejszych kwestiach, takich jak dalsza współpraca z Iranem, pokojowe uregulowanie konfliktu na Ukrainie, sytuacja w Syrii, i wyrazi niezadowolenie z działań Rosji związanych z ingerowaniem wewnętrzne sprawy innych państw. Ma też zostać poruszony temat budowy gazociągu Nord Stream 2. Berlin nie wycofa się z poparcia dla tej inwestycji, ale stawia też warunek utrzymania tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego protestują Polska i część krajów Unii Europejskiej. W ocenie polskich ekspertów gazociąg wzmacnia monopolistyczną rolę Moskwy w Europie i podważa energetyczne bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że Władimir Putin i Angela Merkel mają rozmawiać przez półtorej godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

trzy kategorie konkursowe: tekst satyryczny i krótka prezentacja sceniczna. W tych dwóch kategoriach udział może wziąć każdy. Finaliści wyłaniani są na podstawie nadsyłanych przez siebie zgłoszeń oraz pojedynek gości o nagrodę publiczności, do którego zapraszane są podmioty artystyczne wyróżniające się w ostatnim sezonie na scenach festiwali i przeglądów kabaretowych. Od razu zapowiadam, plus minus kwadrans, uroczyste uzupełnienie werdyktu, a teraz jako tego werdyktu, najważniejsze punkty przedstawi prowadzący turniej w Bogatyni już od łohohoho, a może i dłużej, Artur Andrus. Ja za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy i za każdym razem, kiedy sobie zakładam najwyżej 3,5 godziny, to potem sobie patrzę na zegarek i myślę, Jezu, na czym ci ludzie są? To jest niemożliwe, żeby byli bez żadnych środków wspomagających, także apeluję do przychodni, która jest naszym sponsorem, żeby państwa jakoś przebadać po tym, bo to niemożliwe, żeby człowiek, który ma taki normalny organizm, tyle wytrzymał, ale bardzo państwu dziękujemy za to, że jesteście. No to przychodzi ten moment szczególny, moment najważniejszy i dla wszystkich uczestników konkursu i myślę, że dla państwa również, bo chcecie wiedzieć, kto otrzymał nagrody. I uwaga! Po raz pierwszy zostanie wręczona ta statuetka. Nagroda w konkursie pojedynek gości o nagrodę publiczności. Od tego roku ta nagroda będzie się nazywała Nagrodą Szczupłego Andrzeja. I to jest też nagroda dedykowana naszemu przyjacielowi, Andrzejowi Zakrzewskiemu, wieloletniemu jurorowi, mojemu szefowi w programie trzecim Polskiego Radia. Andrzej, proszę państwa, wierzcie mi, on nie dużo ważył, ale wiele znaczył. I dlatego pomyśleliśmy sobie, że uczczenie jego imieniem i taką statuetką jemu dedykowaną tego konkursu będzie jak najbardziej na miejscu. Zresztą większość z tych artystów, którzy występują w tych konkursach, gdzieś kiedyś na konkursach, festiwalach kabaretowych z Andrzejem się spotkali, zatem mam nadzieję, że to będzie dla nich też wspomnienie. Statuetkę Szczupłego Andrzeja otrzymuje Grzegorz Dolniak. Tam są napisane pieniądze, tu jest napisany dyplom. I po raz pierwszy wręczana statuetka Szczupłego Andrzeja. Ta statuetka jest dla mnie przede wszystkim zaszczytem z kilku powodów. W ogóle uważam, że to jest fajny akcent taki na tym festiwalu, że no na przykład nową formą nagrody jest jednocześnie upamiętnienie legendy trójki. To jest zawsze dla zwycięzcy coś takiego wow, jak się dostaje taką nagrodę i myślę, że już Andrzej Zakrzewski zawsze będzie w Bogatyni na festiwalu. I też pokazują tutaj organizatorzy i publiczność i występujący, że o nim po prostu pamiętają. Jest to nagroda przyznawana przez publiczność, więc to zawsze jest miłe, że zostało się docenionych przez tych, oczywiście nie deprecjonując nigdy roli jury, ale jednak tych najważniejszych, czyli publiczność, więc super. Grało mi się fenomenalnie i mówię to szczerze, bo wygrałem, no to co mam mówić. Nie, tak żartuję, ale naprawdę było bardzo fajnie, bo to bardzo fajny festiwal. Czuć, że taki festiwal, który ma już wyrobioną, wychowaną, jak to się mówi, publiczność z roku na rok przychodzącą. No i po prostu to się czuje, jak się gra, że to są ludzie, którzy nie przyszli pierwszy raz na takie wydarzenie, którzy, tak jak Artur Andrus mówił, potrafią wysiedzieć kilka godzin i cały czas bawić się do końca, nie opada z nich energia. Więc naprawdę super, no Bogatynia, szacun. W najbliższym czasie z tym programem 19... jaki mamy miesiąc? Maj. 19 maja. Tak jestem oszołomiony nagrodą, że zapomniałem w ogóle, który jest rok i tak dalej. 19 maja w Jeleniej Górze, Juvenalia. Zapraszam. Dobry wieczór, Bogatynia! Dobry wieczór, dziękuję. Jestem zaskoczony. Cieszę się, że jestem w Bogatyni. Nie wiem, jakie jest w Bogatyni, ale w Warszawie, bardzo modnym miejscem, jest naleśnikarnia, taka sieciówka jest w różnych miastach i słuchajcie, sprzedają tam, uwaga, naleśniki. Zwykłe naleśniki. Ciasto, farsz, nic tam nie ma, więc są po prostu zwykłe naleśniki. A zawsze lato, jesień, zima, stoi banda modnych hipsterów w kolejce. Naprawdę, na ulicy są kolejki po naleśnika. Codziennie. Raz widziałem, to jest taka determinacja, że raz widziałem, jak typ czekał w kolejce po naleśnika z głodu, jadł kanapki. No przecież to jest tak, jakbyś czekał w kolejce do budki telefonicznej, dzwonił z komórki, to ja zadzwonię za 15 minut, bo jest kolejka, nie? Także surawka. Wręczymy za chwilę nagrodę Króla Łgarzy roku 2018. Drugą nagrodę otrzymuje Iwonna Buczkowska z Warszawy. drugi raz przyjeżdżam do Bogatyni na prezentację, natomiast kilka lat wcześniej wysyłałam teksty i udało mi się 3 lata z rzędu, moje teksty były w finale. Zaczęłam pisać w całkiem dorosłym wieku i najpierw pisałam teksty piosenek, bo to jakby najbardziej mnie ciekawiło i znajomi koledzy układali do tego melodię. Potem były wiersze satyryczne, potem były wiersze dla dzieci i napisałam kilkanaście spektakli takich głównie dla grup dwuosobowych, do libretta z piosenkami, czyli takie jakby musicale dla dzieci, które są do dziś grane. Potem była książka dla dzieci, prozą wydana o doboszu drewnianym ludku, który mieszkał w ogródku. A potem zaczęłam sama śpiewać, a ostatnio również układać melodie. I odkąd przestałam pracować, to mam więcej czasu i zaczęłam jeździć na różne konkursy, spotkania, warsztaty i bardzo mnie to cieszy i bardzo jestem szczęśliwa, że mam takie hobby. Nie mam wykształcenia aktorskiego ani muzycznego, z zawodu jestem inżynierem i pracowałam w zawodzie całe życie, ale też ja lubię konfrontację z publicznością. Mnie to kręci właśnie, lubię widzieć też publiczność, nawet specjalnie prosiłam pana w zeszłym roku i teraz, żeby troszkę tych świateł zabrał, żebym ja mogła widzieć twarze, mogła widzieć reakcje i to daje mi taką energię i śmiałość, żeby występować. Ja chciałem na początku spytać, czy ktoś z państwa może nie ma konta na Facebooku? Jak państwo żyjecie? Jak dajecie radę bez wiedzy, co zjadła na śniadanie wasza sąsiadka? Albo jak wygląda kot koleżanki z pracy na 1821 zdjęciu? Nie czujecie takiej pustki wokół siebie? Wiem, co mówię, bo ja też do niedawna nie miałam konta. Ja nie miałam świadomości, że ja byłam jakaś taka osamotniona, ale się wszystko zmieniło, bo od tygodnia mam konto na Facebooku. Ja odtąd krąg przyjaciół nad podziw mam wielki. I się Facebook postarał, bo wyszukał mi zaraz Ulkę z Jolką. Ze szkoły kumpelki. Świat je losy poniosły, a byłyśmy jak siostry. I nareszcie po latach znów razem. Toż to nie do pojęcia. Ulka, Jolka na zdjęciach. Wciąż te same figury i twarze. A ja? Matko jedyna, kiedy ja tak utyłam? Z przerażeniem przeglądam się w lustrze. Zwisa to, wzdyma tamto. Włosy jak mysz pod pachą. I co włożę? Spotkanie pojutrze. Poszło kasy. A niech tam nowe buty i kiecka, wizażystka, peruka i jadę. Od rzęs ciążą powieki, swędzi twarz od tapety, w szpilkach łydki drętwieją. Dam radę. Są psia psiuły szalone, są! Lecz jakby nie one, w ust kącikach cień ledwie uśmiechu, zero dawnej radości. Ta nie pije, ta pości. A te fotki na fejsie sprzed wieku. Ulka za mąż wychodzi 3 raz. Po rozwodzie został piesek jej tylko i willa. Jolka robi doktorat, już na dniach się upora. A co u mnie? Co u mnie? Idylla. Mówię wolno, z namysłem. Gadki mam tak obcisłe, że nie mogę odetchnąć swobodnie. Żebra miażdży mi gorset. Chyba biorą mnie torsje. Spod peruki pod ciurka za kołnierz. Nagle jakbym widziała każdą część mego ciała. Pan z biologii dziś dałby mi 6, bo wskazałabym gładko, gdyż odczuwam aż nadto. Każdy mięsień, ścięgienko, i kostkę. Tak siedzimy, 3 mumie. Co u ciebie, co u mnie? I rozmowa zamiera pomału. Każda niby szczęśliwa, ale w oczach ból widać. Matko, chyba dostaję zawału. Wzrokiem szukam toalet, są. Więc biegnę na chwilę poluzować te pęta przeklęte. Precz peruki, gorsety. Szarpie drzwi toalety pierwszej, drugiej, ostatniej. Zajęte. Co się będę przejmować? Trzeba życie ratować. Zrzucam szpilki, już zdarta sukienka i na środku wucetu zrywam haftki gorsetu. Biorę oddech. A w drzwiach kto? Uleńka. Chwila i Jolka wpada. A ja stoję, półnaga. No nie wierzę, że tak się zbłaźniłam. Patrzą na mnie, po sobie i jak w śmiech gruchną obie. Tak po latach skończyła się przyjaźń. Naraz słyszę wrzask Jolki. Właśnie pękły jej portki. Ulka żakiet rozpina bezładnie. Trzask, prask, lecą guziki. A my wszystkie w śmiech dziki. Pierwsza nagroda i tytuł Króla Łgarzy do tej nagrody przynależy, otrzymuje. Ja jeszcze może Państwu powiem, że to jest statuetka autorstwa profesora Piotra Gawrona z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Powiem Państwu teraz o przebiegu artystycznej kariery pana profesora. Może. Ach, ja lubię ten moment, matko, jak to... Otrzymują Marcel i Piotr Borowcowie z Magdalenki. Bogatynia to jest piękne miejsce na mapie i w naszych sercach od dziś dodatkowo, ponieważ bardzo cieszymy się z tej nagrody i podziwiamy upór i konsekwencje organizatorów, że ten festiwal trwa od 35 lat. Jesteśmy pełni podziwu i gratulacji od nas. Poza podziękowaniami oczywiście za tę nagrodę. Zaczęło się od tego, że piosenki Johnny'ego Casha chciałem przełożyć na polski i zastosować w praktyce. I stąd inspiracja moja do pisania tekstów, które to zajęcie kiedyś dość mnie intrygowało, ale zarzuciłem ze względu na to, że musiałem wychować dzieci. O, ładnie, ładnie, no tak. Więc dzisiaj mój ojciec został nazwany moim bratem albo moim kumplem. Nie wiem, w którą stronę ta transformacja idzie, czy to ja się upodobniam, czy tata do mnie. Obie opcje są znośne. W każdym razie, kontynuując myśl, mój tata zaczął pisać, uważam, genialne teksty i zaczął wymyślać też melodie i układać to w całe piosenki. Wiele pomysłów rodzi się pod prysznicem. Bardzo dużą pracę wykonał Tomek Filipczak, który zharmonizował i zaaranżował te piosenki, tak że one stały się prawdziwymi piosenkami. Później nadszedł etap, kiedy sam zaczął nagrywać te rzeczy, a potem zaprosił mnie do współpracy do naszego projektu Bobasy, czyli Qualis Pater Talis Filius, znak zapytania. Co oznacza? Jaki ojciec, taki syn, znak zapytania. Zbliżamy się teraz do wydania całej płyty z naszymi utworami. Szukamy właśnie teraz menedżera, z którym moglibyśmy współpracować w tej sprawie. Numer telefonu podajemy na antenie. Tak, 509-694-438, Marcel Borowiec i Piotr Borowiec, zapraszamy do współpracy. Tak, dosyć dużo robię to też muzycznie. Prywatny projekt mam swój, beatboxowy, ponieważ zajmuję się taką muzyką też współczesną bardzo, która się dopiero tworzy, czyli beatbox to jest nadawanie rytmów ustami. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale mogę zapodać kawałeczek. To jest zresztą kawałek, który ja wymyśliłem też pod prysznicem. On się nazywa Shower Song. I w nim tekst leci mniej więcej. When I get a shower, hold the sounds, reach my hair. When I get a shower, I get unlimited. Tak, i to jest, widać, że czerpiemy razem z moim tatą inspirację z podobnych źródeł, co bardzo potwierdza teorię, że jednak na końcu Qualis Pater Talis Filius nie ma znaku zapytania. Tylko wykrzyknik. Tylko wykrzyknik. W tym wypadku na pewno. To nie mogło być tak, że tyle talentów zmieściłoby się w jednym Królu Łgarzy tegorocznym. Dlatego gratuluję panom serdecznie. Gdzie można spotkać syna i ojca na scenie w najbliższym czasie? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ skupiliśmy się na nagrywaniu utworów, a nie mamy niestety 10 rąk, tylko każdy z nas po 4. Potrzebujemy menadżera, ponieważ materiał finalizujemy, tylko to wymaga dużego nakładu naszej pracy i energii, której nie mogliśmy poświęcić na szukanie dalszych możliwości. I trochę liczymy, że teraz w sytuacji, kiedy mamy materiał tak naprawdę gotowy, znajdziemy kogoś do współpracy, kto nam pomoże to pchnąć dalej i umożliwić nam granie na scenie. Słuchajcie, Bobasów. Tak, to jest bardzo uniwersalne prawo, jego się trzymajmy. Można lubić cieniutkie popiski sopranem, można lubić cieplutki alt w łóżku nad ranem. Może ktoś dla tenora nawet zboczyć z trasy, a nas w kwestii głosowej intrygują basy. Bo basy pasy są na pięciolinii kwintesencją klasy. Bobasy dobrze nastrojone w chórze kosek łasy. Bobasy zwykle trudno dostrzec na okładkach prasy. Bobasy w galaktyce dźwięków są jak rarytasy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bobasy, basy, bum, bum, bum, bum, bum. Bobasy, basy, bum. Są tak niskie podatki, że aż w to nie wierzę. Są tak niskie pobudki, że aż żałość bierze. Są tak niskie dochody, że ich nie ma czasem. A jak są niskie dźwięki, to je śpiewaj basem. Bobasy to tygrysi pomruk, miękki jak atłasy. Bobasy to zarówno mnisi jak i lowelasy. Bobasy to też niezłe ziółka, dawniej ananasy. Bobasy choć najniżej w skali pną się na parnasy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bobasy, basy, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Basy, basy, bum. Choćby kto słał spojrzenie chłodne jak Alaska, choćby kto słuchał wcale nie myśląc zaklaskać, choćby kto fukał, że mu szkoda na to czasu, my w ekstazie nurzamy się w odmętach pasu. Bobasy dźwięczą dla doznania, choć też i dla kasy. Bobasy nawet miałkiej pieśni mogą przydać krasy. Bobasy godnie przyjmą zwiastun jeszcze lepszej pasy. Bobasy to jokery tonów i harmonii asy. Bobasy to jokery tonów i harmonii asy. Bobasy to jokery tonów i... Zażyta łaki. I tak było podczas koncertu finałowego 35. ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych, znanego dawniej jako turniej Ugarzy, a teraz zapowiadane uroczyste uzupełnienie. Wszystko dlatego, że tegoroczny książę Ugarzy nie mógł niestety odebrać swojej nagrody osobiście w miniony weekend w Bogatyni, ale nic straconego, na szczęście akurat zupełnym przypadkiem w ten piątek po godzinie 13:00 pan książę przechadzał się po ulicy Myśliwieckiej i postanowił wstąpić do naszego studia. Dzień dobry, książę. Dzień dobry, dzień dobry. Maciej Gardziejewski, książę Ugarzy 2018 roku. Zanim nastąpi to oficjalne odczytanie werdyktu, to dla jasności, nerwy są? Są, tak. Większe niż 3 lata temu w Bogatyni. To uwaga, czytam. Chociaż momencik, bo tutaj jakiś akcent muzyczny by nam się przydał. Można prosić jakieś fanfary? Świetne fanfary. Akceptujemy? Tak, tak, Maciej? Tak, oczywiście. Tak, to dobrze. To jeżeli są zaakceptowane, to jeszcze raz fanfary prosimy. I ogłaszamy. Jury konkursu na tekst satyryczny 35. turnieju małych form satyrycznych Bogatynia 2018 w składzie Joanna Kołaczkowska, Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus przewodniczący, Zdzisław Justyński, Stanisław Zygmunt postanowiło przyznać główną nagrodę w wysokości 3000 zł, statuetkę Złotego Kosy 2018 autorstwa profesora Piotra Gawrona z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz tytuł księcia Ugarzy Maciejowi Gardziejewskiemu z Warszawy za tekst Marynarka. I jeszcze raz fanfary, bo piękne. Proszę. Następuje uroczyste przekazanie nagród, które są dosyć ciężkie. Dyplom, proszę bardzo, za pierwsze miejsce i tytuł. Dziękuję bardzo. Oraz kosa. To jest dosyć ciężka statuetka. Można sobie nią zrobić krzywdę, bo z kosą to ma nie tylko nazwę wspólną. Upamiętniająca Janusza Kosę-Kosińskiego, tak, przez lata przyjaciela turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, znanego jako turniej Ugarzy, również muzycznego redaktora radiowej Trójki. Panie Macieju, to może teraz wrażenia już po tej uroczystej sytuacji. Proszę powiedzieć, pan jako doświadczony otrzymywacz kos. Ja już w domu sobie tak użyłem takie słowa, że w imieniu wszystkich laureatów konkursu 35. turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni mogę powiedzieć, że te nagrody nam się po prostu należały. Oczywiście. Tak. Nie będziemy polemizować. I jestem bardzo zaskoczony, że udało mi się po raz drugi i zdobyć tu tytuł księcia Ołgarzy. Chyba 2 tygodnie czy 3 temu byłem w Sulejówku, odbierałem nagrody w innym konkursie i tam proszono o parę słów na własny temat. I wymieniałem między innymi tam swoje sukcesy i wspomniałem o tym, że najbardziej cenię właśnie tytuł księcia Ołgarzy. I to odczytywał pan, który prowadził, że w tym roku wysłałem również teksty i bardzo bym sobie życzył, gdybym po raz drugi został księciem Ołgarzy. I kończę słowami: podwójny książę, podwójny Ołgarz, czemu nie? Mam świadków, tak było. Nie dość, że Ołgarz, to jeszcze Jasnowidz. Jeszcze Jasnowidz, tak, tak. Nasi słuchacze bardzo często pytają, jaki powinien być ten tekst? O czym powinno się myśleć, pisząc tekst satyryczny do Bogatyni? To teraz... Mogę powiedzieć, mogę zdradzić, bo może to jest jakiś przepis i teraz będzie problem dla Jurora. Oczywiście, tak? Niech pan zdradza, ale my przypominamy, że książę Ołgarzy się wypowiada. Ja powiem tak, mam taką receptę, to jest taka moja osobista recepta i wiem, że działa w 100%. To znaczy, należy napisać, wysłać i zapomnieć. I najważniejszy punkt jest ostatni, ponieważ w momencie, gdy się nic nie wygra, no to się nie pamięta o tym. Jak się wygrywa, no to jest piękna niespodzianka. Ja autentycznie tak sobie powtarzam przy każdym tekście, który gdzieś wysyłam. NWZ? Napisać, NWZ? Nie pamiętam skrótu, ale napisać, wysłać, zapomnieć. Jest to jeden, jedyny niepowtarzalny moment, w którym może pan po pierwsze podziękować rodzinie, znajomym. Komu pan chce, może pan podziękować. Może pan też swoje orędzie wygłosić. Drugiej okazji nie będzie. Na takie orędzie. Orędzia nie przygotowałem. Ja wiem, komu ja mogę podziękować. No, kompletnie nie jestem przygotowany jakoś wymieniać wszystkich członków rodziny. No na pewno żonie, bo pomaga. Jestem pierwszym i najbardziej takim potrzebnym krytykiem. Nawet nie musi powiedzieć nic. Ja widzę po minie, że coś nie gra. Także żonie na pewno dziękuję bardzo. Maciej Gardziejewski. Książę Ołgarzy 2018 roku był naszym gościem, za co bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz wisienka na torcie, bo jeszcze jedną niespodziankę przygotowaliśmy dla pana i dla naszych słuchaczy. Otóż posłuchamy teraz pańskiego tekstu nagrodzonego w tym roku w Bogatyni podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych. Tekstu, dzięki któremu zdobył pan tytuł księcia Ołgarzy tegoroczny, a zgodził się go przeczytać wspaniały Krzysztof Tyniec. Maciej Gardziejewski, marynarka. Aaron Cukierwold zdążył wejść do biura, ale nie zdążył odstawić mokrego parasola i zdjąć kapelusza, gdy dzwonek telefonu przywołał go do aparatu. Cukierwold, dom bławatów i konfekcji, raczy się mówić. Powiedział do zimnej słuchawki, mimo wszystko uprzejmym tonem. Cynamon. Piskliwy głos wdarł się do głowy Arona Cukierwolta, wypełnianej jeszcze grubo po północy winem, szampanem i muzyką. Izaak Cynamon, marynarki surduty fraki. Panie Cukierwolt, pan się u mnie szyjesz, prawda? Więc słuchaj pan, jesteś pan kłamca, kanalia i pijak. Cukierwolt milczał. Parasol oparł o krzesło, kapelusz położył na blacie biurka i rozpinając płaszcz ze słuchawką przy uchu, podszedł do zadeszczonego okna. Czy pan mnie może nie zamierzasz słuchać? Kontynuował Izaak Cynamon. Panie Cynamon, ja pana słucham, ja pana pytam, ja pana proszę, o co się pan mnie z samego rana nieuprzejmie czepiasz? Ale ja już panu mówię, ja nie po to dzwonię, żeby ukrywać pana nieuczciwość. Pan byłeś wczoraj w restauracji pod Złotym Żubrem. Nie pańska rzecz. Byłem i będę tam dzisiaj. Czy jutro, skoro świt, też pan zadzwonisz, by mnie o to zapytać? Panie Cukierwold, pan wczoraj pod Złotym Żubrem wypiłeś za dużo głupiej wódki i mówiłeś, nie zaprzeczaj pan, są świadkowie, że marynarki, które ja szyję, to one piją. Bo to prawda. Co jest prawda, panie Cukierwold? To, że moje marynarki piją? Czy to, że pan mówiłeś? Jedno i drugie, panie Cynamon. A czy świadkowie powiedzieli panu, że gdy ja piję, to pańska, znaczy moja marynarka, przestaje? A jak ja przestaję, to ona zaczyna i dlatego pije. Pan bierzesz tak dużo za garderobę, że jak już człowiek ją kupi,

zbierają. Pewności jeszcze nie ma nikt. Alosza Avdijew z songiem o jaju. W naszym studiu pojawią się jeszcze goście, ale zanim zapowiem ich oficjalnie, niech najpierw zapowie ich chociaż odrobinę piosenka o salonie mody. Otwieramy, zamykamy salon twarzy, salon mód. Salon twarzy, salon postaw, duży wybór, salon mód. Puść na serce ten makijaż, nienagannie szminkę połóż. I mikstury, i olejki, efektowny wywar mód. Przebieranie pustych twarzy, maście, balsam, puder, róż. Twarzy wielkie poczekalnie, w nienagannym ruchu w przód. Otwieramy, zamykamy salon twarzy, salon mód. Duży wybór optymizmu, w nienagannym ruchu w przód. Spójrz, uśmiechnij się, wybieraj. Elegancję ruchu w przód. Otwieramy, zamykamy salon twarzy, salon mód. Z elegancją ruchu w przód. Spójrz, uśmiechnij się, wybieraj. Salon twarzy, salon mód. Salon mód. Otwieramy, zamykamy salon twarzy, salon mód. Salon twarzy, salon postaw, duży wybór, salon mód. Bywają państwo w takich salonach mód? No ja bywam od lat 70., odkąd ten wiersz do mnie przywędrował, Leszka Aleksandra Moczulskiego. I ten salon mód nawet był na festiwalu w Krakowie. Także bywam. Biasiu? Ja też troszkę. Różnie. Jak trzeba sobie coś tam poprawić, w sensie tu coś wyciąć, tu coś tam przyczepić. To tak. Ja na przykład znam takie słowo zastebnować. Zastebnować. Mhm. A ja nie znam, a co to tak naprawdę? No to się tam coś... To się dokleja czy domaluje? Jak się stebnuje, to się chyba... To sobie tak zwane obrąbianie? Obrąbianie? Nie, obrąbianie to... A co to jest stebnowanie? Takie zaobrębianie, żeby się nie pruło. Tak. Mi się tak wydaje. Tak, po wcześniejszym takim szwie. Dobrze, chyba wyczuwam temat. Joanna Kołaczkowska i Ryszard Leoszewski są naszymi gośćmi. Dzień dobry. Takimi ekspresowymi, bo są dwa ważne tematy do poruszenia. Biegliśmy tu. Dlatego ekspresowe tempo i goście. Wspaniali goście. Pierwszy temat to jest piosenka, którą podejrzewam nie bez przyjemności zaśpiewaliście razem, ale i o tej piosence, i o tej przyjemności za chwilę, bo przede wszystkim płyta, z której ta piosenka pochodzi. Tutaj słów parę, może ja powiem temat, proszę bardzo, Taką Cię Widzę. Panie Ryszardzie, proszę. Taką Cię Widzę, tak. To jest nasza płyta, nasza, mówię, Sklepu z Ptosim Piórami na 40-lecie, na jubileusz 40-lecia. Niektórzy się bardzo dziwią, co to za rzecz. Że już 40 lat. No tak. No jak jest jubileusz, to trzeba mówić, że jest 40 lat. I płyta jest wyjątkowa, dlatego że ja przygotowałem, to znaczy pisałem, czy układałem te piosenki do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego przez 2 lata. Niektóre już były, właśnie Salon Mód, Ochroń Nas Boże i Samosiejka, czyli W Oczekiwaniu na Twoje Przybudzenie. To są 3 piosenki z płyty, które już dawno napisałem, a Ochroń Nas Boże to jest bardzo ważna piosenka dla nas, dla sklepu, bo ona w 81 roku w Krakowie na studenckim festiwalu piosenki zdobyła wyróżnienie i była taką, no takim, można powiedzieć, krokiem milowym w tej poetyce naszej. Płyta została wydana na początku tego roku, 11 marca była premiera połączona z koncertem symfonicznym w Filharmonii w Szczecinie. Salon Mód pochodzi z tej płyty, również tak. Piosenka, która będzie ostatnią piosenką w dzisiejszej Akademii Rozrywki, pochodzi z tej płyty i to jest drugi ważny temat naszego dzisiejszego spotkania. Uwaga, temat brzmi: w otchłani być bez pani. Proszę, niech państwo rozwiną. No właśnie, to Leszek, znaczy może Leszek, patrz Leszek, nie Leszek, Korysio do mnie zadzwonił, czy zaśpiewałabym z nim piosenkę. Ja w ogóle się nie zastanawiawszy powiedziałam natychmiast oczywiście, że tak. Przyjechałam i bardzo nam to szybko poszło, prawda? Jakoś tak zaśpiewanie... złapałam jakiś ten zupełnie inną nutę, zaśpiewałam tę piosenkę, myślę, zupełnie inaczej niż śpiewam w kabarecie i w ogóle jak śpiewam. Sama jestem zaskoczona, jak słyszę, że to ja śpiewam. Jakoś. Tak delikatnie, lirycznie. Tak, właśnie, skąd mi się to wzięło? Tak ze stokrotką we włosach. Tak, ze stokrotką, ja w ogóle wyszłam ze studia ze stokrotkami. I myślę, że to, że wpływ na to miało oczywiście cały klimat płyty i przede wszystkim Rysio i ta muzyka i ta poezja przecież również, czyli coś zupełnie nie z mojego świata i udało mi, ten świat mnie po prostu jakoś tak skutecznie wciągnął. To tutaj mamy jedną stronę duetu, a teraz słuchamy, jak tak, było naprawdę. Jak myślę, było, jak? Nie wiesz, fajnie było, wiesz, fajnie. Fajnie? No, nawet fajowo. Nie, super, po prostu praca z Asią była, ja już to kilka razy podkreślałem, nie dość, że profesjonalna, to spotkanie ja w ogóle mam. Całe, ja nie wiem, skąd no, ja takie, to mam. Takie zawodowe takie, no tak jakby nie wiadomo, skąd się to wzięło, nie? Takie zawodowe podejście do sprawy. Natomiast... A jeszcze nagrywaliśmy wtedy jeszcze tą piosenkę taką... Świąteczną kartkę ze Szczecina, tak, to 2 piosenki. W której śpiewałam moje miasto o Szczecinie, że moje miasto. Tak, bo to nasze miasto. W tym momencie to było moje. Ale co chciałem powiedzieć, że to była wielka przyjemność. Kilka godzin w studiu i rzeczywiście sprawnie nam to poszło, aż za sprawnie, bo ja bym chciał jeszcze tam kilka godzin z Asią spędzić i ponagrywać i... To, bo człowiek sobie myśli tak, że jak się tak szybko nagrywa, to coś poszło nie tak. Że chyba coś poszło nie tak. A właśnie to było odwrotnie, bo bardzo jakoś tak energetycznie, tam jest energia w tej piosence, ja ją sama słyszę. Tak, ja myślę, że to, że Asi się spodobała ta piosenka od razu, jak jej wysłałem demo, to było oczywiście, proszę bardzo, jak najbardziej, ale to, że i ten tekst, i ta muzyka jej się spodobała, to jest pierwsza rzecz. Natomiast ja myślę, że jakby kto inny to zaśpiewał, jakaś inna kobieta, może jeszcze bardziej romantyczna, nie wiem, bo Asia jest bardzo romantyczna, ale może są jeszcze bardziej romantyczne, to ta piosenka nie miałaby takiego... takiej lekkości. A wiecie, co ja sobie myślałam, jak ją śpiewałam? To cały tak czas myślałam sobie, Magda Umer. Magda Umer. Czyli Anna prawda. Kołaczkowska jako Magda Umer. Naśladująca Magda Umer. Sklepu z Ptasimi Piórami. Państwo sami teraz twierdzą, że tam wszystko jest jak najbardziej tak. Joanna Kołaczkowska, Ryszard Leoszewski byli naszymi gośćmi. Do widzenia. Dziękuję. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez